te mai tot. Ca să-l da și ca să ai bine de oameni, tu dau un acum și vârna și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, macii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicheri, Mărturisitorul, ale Sfântului Ierarhiu, Melete, al Antiohiei, ale Cărăpărâm, pomenirea săvârșim, ale cel întru Sfinț, Părintele nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Ștălăle tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu la prima duminică din post. Această duminică Sfinții Părinți au numit-o Duminica Ortodoxiei, sărbare care se pune după învierea Domnului, ceea ce se obișnuiește duminica să se serveze, tocmai de la anii 800, când a fost un mare zbucium în biserică, iconoclasmul. Și fiindcă este un subiect destul de complicat, cred că bine ar fi să intrăm în aceste taine ale Ortodoxiei pe cât ne va lumina Dumnezeu ca să ne cunoaștem identitatea ceea ce credem noi. Iubiți credincioși, dacă noi am avea ochi, urechi și această sensibilitate duhovnicească, să putem percepe și pricepe darurile care le-a dat Dumnezeu prin ortodoxie și cărora cu nevrednicie noi le suntem moștenitori, ne-am cutremurat. Tot ceea ce citim noi în viețile Sfinților este o comoară de neprețuit, ceea ce nu poate echivala cu tot aurul din lume și toată bogăția, mărturisirea Sfinților Părinți. Iubiți credincioși, Ortodoxia nu este apărută peste noapte. Este credința care a lăsat-o Mântuitorul, a sfințit-o cu sângele Său. Având rădăcina din Vechiul Testament, noi numindu-ne Noul Israel, Vechiul Israel apunând odată cu crăparea catapetezmei din sinagoga Ierusalimului, prin răstignirea lui Hristos pe cruce de către iudei. După învierea Domnului Hristos, apostolii, umplându-se de Duhul Sfânt, au împlinit porunca Domnului să meargă în toată lumea. Nu să se plimbe, ci să împlinească porunca. Mărturisiți credința, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Iar în alt context spunea cum să boteze în cele trei chemări a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mergând apostolii și deselinând vechiul păgânism prin bătăi, prin scuipări, prin sânge, pe cetlin ceea ce au mărturisit și au și făcut, au predat această luptă în continuare celor pe care i-a sfințit și i-a umplut de Duhul Sfânt. ca să înțelegem pe măsura înțelegerii noastre, a minții noastre, a culturii noastre, de credință într-o lume atât de descreștinată, mă voi opri la câteva puncte din istorie. Mergem în prigoanele creștine, pe timpul lui Diocletian, când acest tiran, acea vulpe, acel leu setos de sânge creștinesc, a trimis-o în mucenicie pe o mare sfântă, Sfânta Eufimia. A chinuit-o, iubiți credincioși, fără nicio milă, fără scrupule. I-a tăiat capul și apoi a aruncat-o la gunoi. Fiindcă Dumnezeu nu pierde absolut nimic din ochi, El nu ne dormi niciodată, după moarte Sfintei a și proslăvit-o ca o mărturisitoare a credinței. Ea a murit, fiindcă era și din locul acelea, în locul Halchidonului, din partea asiatică a Constantinopolului, unde este Turcia acum. Și fiindcă era sfânta locului, acolo a fost și mormântată. Dumnezeu a proslăvit-o că la ziua ei, când se făcea pomenirea, Racla, unde erau sfintele moaște, adunau sânge. Dar sânge atât de curat și parfumat de se cutremurau toți cei care veneau cu credință și se închinau. Patriarhul venea și cu un burete pe o ferestruică, lua acel sânge și îl socea într-o cupă. Și toți creștinii care veneau cu credință, servând ziua Sfintei, ungându-se cu acel sfânt sânge parfumat de mucenic, se vindecau. Dragi credincioși, după un oarecare timp au venit perșii, au năvălit în Ierusalim și atâta ură ce au avut asupra acelor sfinte că le-au blasfemiat, le-au ponegrit și când au ajuns la Sfânta Eufimia, fiindcă n-au putut o lua, au umplut cu lemne toată biserica și i-a dat foc. A ars totul, dar fără moaștele, sfintele moaștele Sfântei Eufimia. S-au cutremurat perșii și apoi bizantinii au adus sfintele moaște din Halchidon în Constantinopole să fie spre protecție. Acolo Sfânta mărturisea aceeași credință prin sângele acela care cu darul lui Dumnezeu îl vărsa la ziua ei. După ce au încetat prigoanele creștine, au început ereziile. Așa s-a făcut că pe la anii 400 a apărut monofizismul, acea cutremurătoare erezie care și astăzi o întâlnim la armeni, nu credeau în firea trupească a lui Hristos și nici în ziua de astăzi nu cred. La sinodul de la Halchidon nu mai știau sfinții părinți cum să se mai lupte cu acei eretici. Și atunci Patriarhul Anatolie a spus așa: dacă nu ajungem la o înțelegere, să facem fiecare o mărturisire a credinței pe scurt. Și să chemăm darul lui Dumnezeu și fiindcă o avem pe Sfânta Eufimia aici, în Halchidon, care și voi o mărturisiți, să mărturisească ea a cărei credință este bună. Și în două plicuri s-au pus pe pieptul Sfintei mărturisirile a monofiziților și a ortodoxilor. Au făcut rugăciune fiind păzită de ambele tabere Racla. Toți sinodalii, după ce au făcut rugăciune și post, au venit și au descuiat Racla. Scrisoarea, plicul cu mărturisirea monofiziților era la picioarele Sfintei. Și spre împlituirea adevărului, Sfânta, moartă fiind, Sfinte moaște, a întins mânuța ei feciorelnică și i-a dat Sfântului Patriarh Anatolie mărturisirea dreptei credinței. Iubiți credincioși, de asta și Sfânta Eufimie a fost numită hotarul părinților. Timpurile au trecut, minunile curgeau în continuu, fiindcă oamenii nu erau ca astăzi, ca trestia, ca norul pe cer se schimbă în toate compartimentele vieții, și trupește, și sentimental. Vine cel mai cutremurător război în biserică. De la anul 700 s-a ridicat un împărat bizantin, Leon Armean, care venea din Armenia, umplut de monofizism, și se pare, după cum spuneau istoricii, bine înțesat cu idei eretice de către evrei din Armenia, a început să lanseze iconoclasmul. Iconoclasmul se tâlcuiește în greacă lupta sau sfărâmarea icoanelor, zicând că sunt idoli. Vedeți, frățiile voastre, că un om, dacă este plin de orgolii, când nu ajunge cu mintea să înțeleagă ceva sensibil, ceea ce înțeleg ceilalți, calcă în picioare totul, murdărește totul, sfărâmă fără pic de scrupule. Acest om, luând sceptrul imperial, își permitea să se numească în fața generalilor lui și a patriarhilor: eu sunt preot și împărat. Pentru aceasta a lăsat și lege de golirea bisericilor de icoane. A fost ceva cutremurător, dragi credincioși. Închipiți-vă biserici frumoase, împodobite, rase cu sapa și date cu var, puse portrete a împăraților, a generalilor lui, a păsărilor, icoanele date jos și aruncate la groapă de gunoi, bătaie de joc le aduceau în târguri și călcau pe ele, se murdăreau pe ele, sfintele moaștea și ișterea. Și sub acest cuțit necruțător, sub această dantură de fiară sălbatică, a căzut și Sfânta Eufimia. Împărat fiind și scaunul avându-l în Constantinopole, nu putea suporta închinarea sfintelor moaște de către creștini. A încercat să o mutileze, adică să o scoată de acolo, dar n-a putut. Și într-o noapte s-a dus cu un aghiotan de-a lui, a schimbat sfintele moaște cu niște oseminte puturoase, iar sfintele moaște le-a aruncat în mare cu un siclin. Și a doua zi trâmbița în Constantinopole zicând: veniți voi, creștinilor, care credeți în icoane și în moaștele voastre, să vedeți cine este Eufimia voastră. Și bineînțeles, erau niște oase puturoase. Oamenii slavi la minte imediat au fost comutați, zdruncinați, cum vedem și în zilele de astăzi. Oamenii sunt ca trestea, ca un lan de grâu, se apleacă din cotro bate vântul. Dragi credincioși, de atunci a început epopeia acestor sfinte moaște. Fiindcă Dumnezeu nu lasă lucrurile după voia omului, cât de tiran și mârșav ar fi în faptele lui, sfintele moaște s-au arătat la doi frați care navigau pe lângă o insulă, pe Marea Mediterană, și fiindcă ei erau curați la suflet, au văzut plutind ceva. Când s-au dus, au văzut o cutie, au luat-o și când s-au uitat, au găsit niște oseminte, dar nu puteau înțelege a cui o fi. Și-au dat seama de un nefiresc, o cutie metalică să plutească. Au luat în corabie și când au tras la țărm, au adormit. Și li s-au arătat la amândoi în vis cum o fecioară de o strălucire ca soarele a ieșit din corabia lor și s-a întâlnit cu altă fecioară care venea de pe țărm. Iar ei, auzind ce discutau, așa au scris: Cea care a ieșit din corabie a spus: bucură-te, mireasa lui Hristos, Gricheria. Iar cealaltă: bucură-te și tu, mireasa lui Hristos, Eufimia. Și de aici au dat seama că sunt cele două sfinte mucenițe. Ei aveau în corabie Sfintele Maștere, Sfinte Eufimia, iar în insulă erau ale Sfinte Gricheria. Dragi credincioși, le-au făcut o bisericuță cei doi. A venit vremea, a murit. Patriarhul a făcut o altă biserică mai mare în cinstea Sfintelor Maște, dar fiindcă iconoclasmul încă era în putere, era un mare primejde iarăși să le păgubească pe popoare de Sfintele Maște și le-au îngropat în pământ. Dar ei știau și veneau și se închinau. Cu nebunul niciodată nu te poți spune, mai înțelept este să pleci, te lași tu bătut, care cine să-l bată pe el? Au dărâmat biserica, dar Sfintele Maște au rămas acolo. Iconoclasmul a continuat în același spuciu. S-au ridicat de-a lungul timpului bărbați puternici în mărturisire și împodobiți cu fapte bune, cărora le-a dat Dumnezeu dar. Iubiți credincioși, cu atâta artărie mărturiseam în fața împăraților și a egemonilor: nu faceți această blasfemie dacă nu înțelegeți ce înseamnă icoanele. Și cum e omul fără minte, nu-i departe de dobitoc. Pice, bătăi până la moarte. Sub această sabie, mai degrabă pâtă, acestor dobitoci au căzut Sfântul Simeon cel Nou, un mare înțelept al timpului aceluia. Nu aș vrea să vă cutremur ce mutilări au putut să facă acești iconoclaști atunci. Atunci a suferit mult Sfântul Teodor Studitul. Îl băteau, iubiți credincioși, sărea sângele cu bucăți de carne din el ca să lepe de cinstea icoanelor și a spus: nu, nu voi face niciodată. Au pierit fiecare după rostul lor și după faptele lor la timpul lor, cum a decis Dumnezeu. Pe la anul 787 a rămas văduvă împărăteasa unui iconoclast al lui Constantin. Având copil mic, nu putea să împărățească și atunci a rămas ea împărăteasă. Fiind femeie cu minte și cu frică de Dumnezeu, l-a luat pe patriarh în ajutor și a făcut sinodul de la Halkidon, de la Nicea, în 787. A blestemat pe toți iconoclaștii, pe toți ereticii, și a validat toate sinodele ecumenice care au fost până la sinodul acela și a repus în cinste frumusețea aceasta și dogmatică, dar și plăcută ochilor, icoana. Dragi credincioși, n-a durat mult și s-a ridicat un alt blestemat de împărat, Leon Isaur, care venea din Isaura. Și acesta a adus iarăși război în biserică, iarăși a făcut aceleași lucruri, până când descendentul lui Teofil și ultimul împărat iconoclast l-a bătut Dumnezeu în așa fel că a căzut într-o boală cumplită și i s-a căscat gura de se vedeau mațele înăuntru. Așa l-a consemnat istoria. Împărăteasa înțeleaptă, Teodora, și-a dat seama că este bătaia lui Dumnezeu și se ducea la el și îi spunea: împărate, ești pe patul de moarte și de rușine la toată lumea cum ți s-a crescat gura. E văzută că e bătaia lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut împotriva Sfintelor icoane. Măcar acum leapă-te de această erezie. Și în agonia morții ar fi mărturisit că se leapădă. Și atunci împăratul Metodie, cu toți sinodalii săi, făcând rugăciune, a și murit. acel om, acel împărat, timp în care s-a și încheiat lupta contra Sfintelor Icoane. Împărăteasa Teodora, care l-avea pe Mihail mic, succesor la tron, și ea automat devenea împărăteasă, s-a unit cu împăratul Metodie al Constantinopolului timpul acelea și cu mulți arhierei și preoți din Sihăstrii au făcut una dintre cele mai frumoase și pompoase ceremonii în cinsta Sfintelor Icoane în Constantinopole. S-a făcut o prăznuire parcă de o odihnă cutremurătoare pentru toți. Coborau din munți sfinții părinți care stăteau ascunși de această sabie nemiloasă a egemonilor iconoclaști. Închipuiți-vă în fastoasa cetate a Constantinopolului timpul acelea, cum se aduceau văduvele, veneau cu icoanele, care prețuindu-le le ascundeau pe unde puteau și le aducea să le prindă în Constantinopol spre sărutare. S-au făcut litie și slujbă și de atunci, de la anul 846, când s-a întâmplat acest lucru, de mare cinste pentru biserică, s-a hotărât ca să rămână prima duminică din postul mare, supranumită Duminica Ortodoxiei. Aceasta în cinstea Sfintelor Icoane a repunerii lor, în cinsta lor și dogmatică, în sacralitatea lor, dar și în frumusețea lor de împodobire a locașurilor de închinare. Iubiți credincioși, când împărăteasa Irina a făcut soborul de la Niceea din 787, tângea mult după sfintele moaște ale Sfintei Eufimia, că nu mai știa unde sunt. Datorită acestor trigoane atât de cutremurătoare, s-au pierdut. Și atunci când vrei ceva și intri în comuniune cu Dumnezeu, nu filozofic, nu cu o cultură să scrape capul de știință, ci după mărinimia sentimentului și Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și îți face voia, după cum a spus și Apostolul, că Dumnezeu face voia celor plăcuți lui. Dacă dorea atât de mult și împărăteasa și oamenii locului ca Sfânta Eufimia să vină înapoi, a mijlocit să vină. Și cum? Un om din părțile unde sfintele moaște erau îngropate avea posesiunea aceea. Și el a avut o nedreptate făcută de mai mare lui și a venit în Constantinopole ca să se roage de împărăteasă să îl repună în dreptul. Dar nu l-a ascultat nimeni. Și atunci s-a dus într-o biserică să se închine. S-a închinat în durerea lui, preotul l-a întrebat cine este, el și-a declinat identitatea și întreabă, dar cui este biserica aceasta? Zicea, Sfintei Mucenițe Eufimia, o, Sfânta mea Eufimia. Dar preotul, probabil luminat de Duhul Sfânt, zice, de ce spui că este a ta? Sfintele moaște sunt la mine. Tu ești nebun, cum să ai tu Sfintele Maște? Și atunci îi spune, merg eu cu tine la împărăteasă dacă zici că ai Sfinte Maște. Și într-adevăr când i-a spus, împărătesei s-a cucerit, s-au dus cu sobor și au găsit Sfintele Maște acolo îngropate. Le-au adus cu mare cinste în Constantinopole și și-a reluat misiunea ei de mare demnitate și de minune, până când, probabil, au venit alți nebuni islamicii și atunci au dărâmat absolut tot ce este sfânt. Iată una dintre nenumăratele comori cu care se laudă Biserica lui Hristos, Ortodoxia. Iubiți credincioși, acestea fiind zise, să le actualizăm puțin. Cea mai mare spaimă care îi cutremură din temeliile ființelor lor, pe oamenii care mai cred totuși în Dumnezeu și practică credința în Dumnezeu, este ecumenismul. Nu a cunoscut niciodată pământul bătaie de joc mai mare în biserică ca ecumenismul. Vedeți, frățiile voastre, că acum se adună cu toții. Toate sectele lumii, toate confesiunile, să venim cu toții să ne adunăm, să fim una, o turmă și un păstor. Nimeni nu este împotrivă ca să conviețuiască oamenii într-o pace, într-o înțelegere. E cel mai frumos lucru și dumnezeiesc totodată. Prin ceea ce spun, dau voie iscoditorilor să mă iscodească cum vor. Nu semă în dușmănie trupească, ci duhovnicească, mă doare cumplit gestul care se face. Spune Sfântul Apostol Pavel, dacă cel ce toate din lume au un glas, când spune că au un glas, nu se înțelege neapărat în etimologia acestui cuvânt sonor. Glas, adică ceea ce se exprimă, ce vezi sau ce auzi. O floare are glasul ei, că se desfășoară în frumusețea ei, vină la mine și mă privește. O pasăre, un copac, un om. Deci aici se referă Sfântul Apostol Pavel că tot ce ne înconjoară grăiesc pe un glas. Și zice, dacă eu voi grăi și nu voi fi înțeles, nu voi fi acelia pe care nu mă înțelege ca un barbar, voi grăi în văzduh, haiurea, îmi zice că-s nebun. Precum și acela, dacă îngrăiește mie și eu nu-l înțeleg ce grăiește, plec mai departe. Îmi este ca un nimeni și un nimic. Să ne scufundăm puțin în ecumenism. În biserică sunt atâtea glasuri. Ortodoxia este plină de taine, de dumnezeire, de dogme, cum nu a mai avut nimeni în lume așa bogăție. Să vorbesc cu catolicul de sfintele taine, de vreme ce el este cu azimă. Pe ce glas să vorbesc eu cu tine, de vreme ce tu ai azimă și eu am sfinte taine? Să vorbesc cu un protestant de icoană, de dumnezeirea ei, care îi exprimă ca o fereastră prin care eu mă transpun spre Dumnezeu sau mă transpune cu mintea acel sfânt la viața lui. Și atunci eu nu voi fi lui ca un barbar, că el nu mă înțelege în dogmatismul unei icoane. Atunci pe ce glas să grăiesc? Sau un altul care nu crede în Sfânta Cruce? La mine este de cinste Sfânta Cruce și este arma vrăjmașului. Și a rămas în toată biserica de cinste și de putere. Dar dacă el nu crede, unde să găsesc eu un limbaj comun cu tine? Fără nu mai căutăm un limbaj de o comunicare politică și vorbim aiuri așa, în câte în lună și în stele, să ne unim. Dar ceva dogmatic nu pot să găsești. Să tâlcuim psaltirea. Tâlcuiește evreului psaltirea care se referă în exclusivitate la Hristos, la răstignirea lui Hristos, de vreme ce el nu crede în Hristosul meu. Să comunic cu tine, musulmanule, să vorbesc despre Hristos cu tine. Cred că obosește și adoarne, sau el să-mi împuie mie urechea cu Mahomedul lui. Iată, dragi credincioși, bătaia de joc, să ne unim cu toții. În ce? trupește ne unim în relațiile noastre interumane, suntem prieteni și cu Mahomedan și cu oricine, dar toate până la confesiune. Iar eu prin ceea ce spun, nu scot sabie, nu pun dușmănie. Eu sunt de acord să mă unesc, dar vino tu la mine. Eu ce concesie să fac dacă mă duc la protestant? Nu trebuie să las icoanele, nu trebuie să las Sfânta Cruce, nu trebuie să las Sfântul Post și toate celelalte. Și atunci în ce limbaj, în ce glas să comunic cu tine? Dragi credincioși, un om care este sorbit de muzică nu va cânta niciodată unui surd. Sau un pictor care ține la arta lui va povesti unui orb ce a făcut. Așa și aici. Fără numai că prin acest ecumenism se începe dărâmarea definitivă a tot ce este sfânt. Când au început neoprotestanții, de la anii 1500 în Occident, Luther a făcut un zbuciun și un cutremur în toată Europa, au devastat atunci ca niște huligani toate bisericile catolice. Au scos orbi, au scos statuiete, au scos cărți, le-au murdărit în piețe, dacă vă aduceți aminte cum a fost cu tratatele lui Ceaușescu, România pe drum. Când a pierit și a fost scos din funcție. Așadar, iubiți credincioși, cu aceste bogății se laudă Ortodoxia. Sfintele icoane s-au arătat încă de la Mântuitorul că ele fac parte integrantă din viața spirituală a unui om. Le vedem sorginta lor ca o umbră chiar în Vechiul Testament, când biserica lui Solomon avea heruvin care erau spre cinste, dar însuși sicriul legii, unde erau tablele legii, mana cerească, toiagul lui Aron, era de mare sfințenie. Nu se putea atinge oricine. Oare era idol? Este suficient să le spun acestor oameni îngerul la judecată. Tu, om nemernic, ai purtat vreo poză vreodată în casa ta? Poza cuiva drag. Oare o țineai ca pe un idol? Sau o țineai ca pe cel ce reprezintă poza? Era o aducere aminte. Aici este chipul drag pe care m-a fascinat cândva și îl țin spre amintire. Și te duci cu mintea, evadezi din prezent, te duci în trecut unde te desfătezi un pic pentru o clipă. Așa să înțelegem sfintele icoane. Ele sunt ca niște ferestre dogmatice prin care noi ne transpunem, văzând pe sfânt, și dacă este pictat și într-o scenă frumoasă de mucenicie sau cum este Sfânta Eufimia, pictată cu scrisoarea în mână, deci exprimă ceva, hotarul părinților, minunea aceasta. Aceasta este sacralitatea sfintelor icoane, dar a sfintelor moaște care le vedem prezente tot timpul printre noi. Uitați-vă dumneavoastră, țara noastră, cum a fost binecuvântată de Dumnezeu prin atâția sfinți care stau sfintele moaște la noi și fac mari vindecări între oameni și în toată lumea. Unindu-mă cu neoprotestanții, e logic că trebuie să scoatem sfintele noastre. Dragi credincioși, nu este greu a înțelege aceste lucruri, dacă vrei. De multe ori mă gândeam la numirea lui Ștefan cel Mare ca sfânt. Dumneavoastră sunteți mult mai pregătiți. Dar nu găsim niciodată în sinaxar cum este numit Ștefan cel Mare și Sfânt. Sfânt e superlativul, niciodată nu se pune în urmă. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Împărat Constantin. Cred că e o bătaie de joc, dar mă mir cum de nu-și dau seama de această bătaie de joc. Ștefan cel Mare, deci a fost mai mare și la urmă mai adăugăm și Sfânt. Bătaie de joc. Așa este bătaie de joc și cu ecumenismul. Și ați observat că semnalul de alarmă s-a tras deja. Sfintele Moaște sunt prilej de infectare, de infestarea oamenilor cu microbi. Probabil că vor pune gripa aviară sau cine știe. Icoanele la fel și toate celelalte. Dragi credincioși, nu le spun ostentativ, revoltător. Le spun că răspunde din lăuntricul meu norii aceștia care se arată la orizont să ne dărâme, să ne frustreze, să ne fure și sacralitatea celor sfinte în care s-a născut acest obidit popor plin de o istorie fabuloasă. Dar lăsăm nația. Este vorba de ceea ce răspunde lăuntricul nostru spiritual. Cum spunea un înțelept, dacă omul a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce pierde, absolut nimic, dar câștiga toată lumea. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, n-ai câștigat nimic. Iar Dumnezeu stă în tot ceea ce ne-a lăsat ca moștenire și cu mare proslăvire. Sfintele Moaște, Sfintele Taine, dogmatismul, Sfintele Icoane și dacă le mai pierdem și acestea, cum pierdem celelalte, suntem un nimeni și un nimic. Iubiți-vă, iubiți credincioși, aceste daruri care ni le-au lăsat strămoșii noștri și pentru care au murit. Iubiți aceste minuni, că în acesta ne vom slăvi în fața lui Hristos. Și dacă ne-a pus păzitori acestora, să nu fim niște ostași leneși, niște păzitori care să ne îndeleticim cu cele trupești. Ați văzut ce frumoasă săptămână a fost astăzi, săptămâna aceasta, cu post, cu rugăciune, parcă s-a șlefuit mintea. Așa este un creștin care se poate numi că este sensibil și pune preț pe cele duhovnicești ale lui Dumnezeu, căreia noi i-am dat, îi dăm și dacă ne ajută, îi vom da slavă și cinste în veci. Amin.